بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب العقیقہ کی سلور احادیث ویل شویو او داغی شرح او بیان شویو. پا دی باب کی پنزم حدیث دے، قال الامام ابو داود رحمه اللہ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق يا ويحلق ويسمى. سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی کل غلام هر الگ هر معشوم رهینت بعقیقته دے گانئی پخپل عقیقا و مباندے. ددی رهینی معنا شوی وا چه کچر تدا معشوم د ماشوم والی په حالت کې وفات شو، نو دې بخپل والدینو له شفاعت نکي کله چې غید دن عقیقه نې کړي. دا معنا د رهینتن بعقیقته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کړي. دویم معنا دا د چې رهینتن بعقیقته دے بغانای پخپل عقیقہ باندی سنگ چ گانا پلاس د مرتہن کی دا ضروری او لازم وی چ خپل مالک لبے واپس ورگئی، نو دا شانتی دا قربانیم د ماشوم د طرف نه لازم دا. دا دلیل د اغه اهل علم چ غی ذهاب کړه دی طرف لا چ عقیقہ واجب دا، او د جمهور مذهب بیان شوو چه دا غی پنیز بانده دا سنت موکد عمل ده. دریم مانا دی دا دا چه رهینتن بعقیقته دی بگانی بی اذا شعره چه دا بانی کم گندگی پرت دا دا دوی اختدی چه دا دا دن پو مرز بانده لرکڑشی تذبح عنه يوم سابعه چه دا عقیقه بزبح کولشی ددد طرفنا ددد پیدایش پا و مرز بانده. ویحلقو یا ویحلقو او دد سر بکلولشی دد سر کلی بکولشی ویسمع او دل بنم کی خودشی. ددی حدیثنا حنابلو استدلال کړي چې دا حلق او سرکلې دا بد الک کیږي او د جنی نه، د جنی د پاره دا سنت نه ده بلکې په حق د ماشوم کې سنت ده، ځکه په حدیث کې ذکر شو کل غلامن هر ماشوم او الک. او بل حنابله دا وای چې اصل او قانون دا ده چې د زنانا د سر د ویښتو د حلق نه من راغلی ده. ابو بکر خلال رحمت الله علیه په خپل اسناد سره حدیث ذکر کړی د قتادنه عن عکرمه د عکرمه رحمت الله علیه نه مرسلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی ده ان تحلق المرأة رأسها چې زنانه د خپل سر کټا کی. دارنګه په حدیث د متفق علیه کې راغلی چې برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه والحالقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيزار او بريده د اغه زنانانه چې غ د غم په دوران کې ویر کوي چغي وي اواز را پورته کوي والحالقه او اغه زنانه چې خپل سر کټا کوي خپل سر خري نو په حدیث کې د دې نه من راغلی دا او د جنۍ باره کې په احادیثو کې د حلق ذکر نه راغلی بلکې ذکر د غلام راغلی نو دا امر په خپل اصل باندې باقی دی چې زنانه منه د دینه چې هغه به حلق د خپل ویښتو نه کوي او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې څنګه د ماشوم سرکلې کول سنت دی نو دغه شانتي د ماشوم جینې هم سنت دی. امام مالک رحمت الله علیه او امام بیهقی رحمه الله مرسلا حدیث ذکر کړی د محمد ابن علی ابن حسین نا چې فاطمی رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د حسن او حسین او زینب او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهم د دې دا وی اخترا واخل چې کم سرکلې شوه دی او دا غی په مقدار باندې چاندی باندې خیرات او کسبین زر په خیرات کې ورکا. نو دغه حدیث نه دلیل نیسی چې د زینب او د ام کلثوم رضی الله عنهما وی اختکل شوی وو. خو حنابل د دې جواب دا کوي چې دغه حدیث مرسل دی او مرسل د محدثینو په نسبت باندې د ضعیف د اقسام نه دی نو دغه نه استدلال صحیح نه دی. او بل دلیل د دین نسی چې حدیث کې راغلی دی چې مع الغلام عقیقته فاهریقوا عنه دما واميتوا عنه الاذى دا حدیث د صحیح بخاری چې د ماشوم نتا سو عقیقه وکي او دا غنه ګندګي لرکي نو پدی اذا کی وی الک او جینی دواړه مشترک دي د اذان مراد دا غویخت دي نو دا چې څنګه د الک نه لرکول شي د جینی نه دم لرکړی شي سرکلې دی وشي. خو حنابله د دې جواب دا کوي چې یو په دې حدیث کې ذکر د غلام راغله مع الغلام عقیقته د الک با عقیقه کیږي او دا غنه به تاسو اذال لرکوي. او بل د عذاب تفسیر کې مختلف احتمالات دي یا مراد د دین حلق الراس ده یا په د باندې چې کوم ګندګي پرته د پیدایش په وخت کې چی وی دم و غیره غتن لرکول دي نو دا احتمال چې کله په حدیث کې راغی نو بیا د اصول او قاعده ده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بهرحال مذهب د امام احمد رحمت الله علیه په دې باب کې قوي او راجح ده د ادلو او د دلایلو په اعتبار سره چې کوم احادیث کې د حلق ذکر راغله نو پاغي کې دا خاص ده د غلام او د ماشوم سره. ويسمى او دل بنوم کی خودیشی په ومه راز باندې ماشوم لنوم کی خودل او د دینه مخ کی خودلم جایز دی لکه پرون مونږ اوه صحیح حدیث کی راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لووی ولید لی الليله غلام وسمیته باسم ابي ابراهيم بیگا زما بچی پیدا شوه ما ورله د خپل نیکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام غونتی نومیخه. نو په دې کې توسع دا ک په مرز باندې سوک نوم کیدی یا په اوله رز باندې په مخکې حدیث کې ذکر شوی چې و یحلق راسه و یدم د یسمى په ځای باندې د یدم لفظ ذکر شوی چې په دغه وینو باندې به ماشوم ککړول شي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه دلته لفظ د یسمى ذکر کو اسوي، قال ابو داود ويسمى اصح، دا لفظ د یسمى چې په حدیث کې راغله نو دا صحیح ده، او کم چې لفظ د یدماو نو هغه صحیح نه ده. کذا قال سلام ابن ابي مطيع عن قتاده، دارنگی سلام ابن ابي مطيع د امام قتاده رحمت الله علیه نقل کړی دی. د امام قتاده نه دا حدیث مختلف شاگردانو نقل کړي، چې یو پاغي کې د سلام ابن ابي مطيع، او بل په دې سند کې ذکر شو سعید ابن ابي عروبه. نو دې دواړو چې د خپل استاد نه روایت نقل کړي، لفظ د یسمى ذکر کړي، او مخکې روایت کې حمام ابن يحيى العوذي ذکر شو، اغه لفظ د یدما ذکر کړي وو. نو د یدما دا لفظ چې دی دا شاذ او منکر دی، محفوظ لفظ چې دی اغه لفظ د یسمى دی. و اياس ابن دغفل واشعث عن الحسن، اياس ابن دغفل او اشعثم د حسن بصري رحمت الله علیه چې دا حدیث نقل کړي، نو اغیم ذکر کړي قال ويسمى، چې حسن بصري رحمت الله علیه لفظ د یسمى ذکر کړي، د یدما نه ذکر کړي. ورواه اشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. اشعثم ده حسن بصري رحمت الله علينا او اغد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې حديث نقل کړي، نو لفظ د یسمى ذکر کړي. په دې عبارت سره امام ابو داود رحمت الله عليه دی طرف له اشاره وکا چې لفظ د یسمى محفوظ ده، او د یدما لفظ په حدیث کې شاذ او منکر ده. مخکې موږ ویلو چې شاذ او منکر د متقدمینو محدثینو په نیز باندې یو شی ده، رست حافظ ابن حجر رحمت الله علیه و متاخرین پاغي کې فرق کوي، چې ضعیف د ثقه مخالفتو کې نوغیل منکر وای، او چې ثقه د ثقات مخالفتو کې نوغیل شاذ وای. خو متقدمین دا فرق نه کوي، د شاذ اطلاق په منکر کوي او د منکر اطلاق په شاذ باندې. د بعض محدثین رائے دادا چې لفظ د یدما شاذ نه دی بلکې هغه محفوظ دی. نو دغه اهل علم بیا جواب دا کوي چې که د یدما دا لفظ محفوظ شو چې د عقیقی په دیوینو باندې د ماشوم سر تاسو ککړوي، نو بیا مقصد دا دی چې دا د جاهلیت د زمانې غ حکم، او بیا دغه حکم منسوخ شوی. او په نسخه باندې دلیل څه شی دی؟ ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې د عائشه رضی الله عنها روایت نقل کړی چې کانو فی الجاهلیه اذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنه بدم العقیقه فاذا حلقوا راس الصبي وضعوها على راسه. په زمانه د جاهلیت کې چې وکلا د ماشوم د طرف نه قربانی وشو، او داغه د طرف نه به عقیقه وشو، د قربانی نه عقیقه به وشو، نو د عقیقی په وینو باندې به د ماشوم دا سر دا به په ککړ کو سمالو چې سر به غوینه راواغستا او په سر به ورلواچو لداوینه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اجعلوا مکان الدم خلوقا، د دې ویني په ځای باندې تاسو سه خوشبوئی ورل په سر لګوي. نو د جاهلیت د زمانی غ حکم په دې باندې منسوخ شو. بعض روایتو کې دا راغلی ونه ان يمس راس المولود بدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرمایلی دا چې د ماشوم په سر باندې دی وینه واچول شي. نو لفظ د یدما که محفوظ شي، نو دا د جاهلیت د زمانی غ حکم او اسلام د دین منه کړي. سنن ابن ماجه کې روایت مرسلن راغله ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی يعق عن الغلام ولا يمس راسه بدم، ذلك د طرف نه چې عقیقه کول شي، نو د سربا په وینو باندې نشي ککړولې. د دې وجه نه جمهور اهل علم وایي چې دا مکروه تحریمی کار ده. او د دې لفظ معنا ويسمى بعض اهل علم دا کړي چې ماشوم له بنوم کې خوده شي په ومرز باندې او بعض اهل علم د یسمى معنا دا کړي چې یسمى على التسميه عند الذبح چې کله دغه عقیقه ذبح کړي نو په دغه وخت کې به بسم الله وي د یسمى معنا دا چې تسميه او بسم الله به وي لکه ابن ابي شيبه رحمه الله عليه د امام قتاده نقل کړي چې يسمي على العقيقه كما يسمي على الاضحيه فعقيقي بداس بسم الله وي لکه په اضحيه باندې چې وي يا د يسمي معنا دا ده چې کله عقيقه کړي د ماشوم نوم به واخلي چې بسم الله عقيقه فلان په نوم د الله دا ذبح کوم د فلاني ماشوم عقيقه ده نو یاد ده یو سمانه ده چې ماشوم لبنوم کې خوده شي یا بسم الله به په عقیقه باندې ویل شي یا د ماشوم نوم به واغستې شي چې کم وخت کې دا عقیقه ذبح کړي رجال د اسناد دی ابن المثنى محمد ابن المثنى دا ثقه ده ابن ابي عدي مراد محمد ابن ابراهيم ابن ابي عديد چرام ثقه ده سعيد ابن ابي عروبه دا ثقه ده قتاده ابن دعامه السدوسي البصري چدا ثقه او مدلس او ده حسن مراد حسن ابن ابي الحسن البصري چدا ثقه ده او تدليس بيقولو خدا روایت د سمره رضی الله عنه اوریدلې لکه امام بخاری رحمت الله علیه ویلی اسناد د دې حدیث صحیح ده او دا روایت امام نسائی او امام ترمذی رحمهم الله په خپل سنن کې ذکر کړه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى سلمان ابن عامر الضبي رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مع الغلام عقیقته د ماشوم سره داغه عقیقه ومدا فاهریقوا عنه دما نتوی کی تاسو داغه د طرف نه وینا معنا دا ده چې دا عقیقه داغه د طرف نه ذبح کی وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى أَوْ لَرِكَي دَاغَنَ تَكْلِيف يني داغه ويخته تاسو لرکاي او داغه سرکله وکاي نو په دې حديث کې ذکر د غلام راغله زکه وي وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى د دنه تاسو هغه ګندګي لرکاي سرکله وکاي یاد أَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى مقصد او مطلب دا دی چې أَمِيتُ أَثَرَ دَمِ رَحِمٍ دارنگی لا تلطخو رأسه بدمها کالجاهلیتی ده سر ده عقیقی پاوینو بانده مگن ده کوئی ده جاهلیت ده خلقو غنته یاد امیتو عنه الاذا مانا ده چه امیتو عنه جلدت الخطان ابن سیرین رحمت اللہ علیه بفرمائل طلبنا معناه فلم نجد من يعرفه د دې حدیث چې امیت عنه الاذى د دې معنا مونږ طلب کا خصوص مون مندل په اهل علمو کې چې د دې په معنا باندې پويږي دارنګ امام بهقي د محمد ابن سيرين رحمت الله عليه نقل کړي چې معنا یې دا ده چې ازيل عنه كل ما احتمله د دې نه هر هغه شی لري چې احتمال لري نو پدې کې تخصیص د یو نشته چې یاته مراد ويخته دي یا اثر الدم ده یا په وینه باندې مکه کړه وای یاته مراد جلدۃ الخطان ده رجال د اسناد حسن ابن علي الحلواني چې دا ثقه ده، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني اليماني ثقه ده، هشام ابن حسان دام ثقه ده، حفصة بنت سيرين ثقة ده، رباب بنت سليع الضبية بضوات سرا دا مجهولة دا حافظ رحمة الله عليه ومقبولة، سلمان بن عامر الضبي دا صحابي دي رضي الله عنه. متن دا حديث سيده او دا اسناد چدن ضعيف دي، دا رباب بنت سليع دا جهالت دا وجنا، لیکن دا حدیث چې ده په نور اسانید او نور طرق باندې د سلمان ابن عامر رضی الله عنه نه نقل له امام ترمذی، امام احمد او ابن ماجه او غیره ذکر کړي. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول إماطة الاذى حلق الراس. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی چې د اماتۃ الاذى د تکلیف لرکونو نه مراد څه شی دی؟ حلق الراس، د ماشوم غسر کلول دی، دا حلق کول دی. یحیی بن خلف دا صدوق دی، عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقه دی، هشام ابن حسان القردوسي چې مخکې ذکر شو دام ثقه ده، حسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله ثقه ده. اسناد د دې حدیث دا حسن ده او دا اثر مقطوع ده د حسن بصري رحمه الله عليه، مقطوع هغه متن لوي چې دا غي د سند انتها تابعي لشوي، او دا موږ مخکې ویلو چې مقطوع د متن صفت ده، او په مصطلح کې یو لفظ راځي منقطع، هغه د اسناد صفت ده چې کوم اسناد کې په منځ کې یو راوی حذف شوی په یو ځای کې نو هغه له اسناد منقطع وي، او مقطوع د تابعی کول لوي. نو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ د اماتۃ الاذى معنا په حلق الراس باندې کړی. قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيك كروا د حسن او د حسین رضی الله عنهما د طرفنا کبشن کبشن یو یو غډیتنه علال کړو. دا حدیث دلیل د امام مالک رحمت الله علیه چې داغه دا مذهب دی چې الکو د جنی په منځ کې فرق نشته، د دواړو د طرفنه به یو یو غډ زبح کول شي. لکه دې روایت کې راغلی دی چې د حسن او د حسین رضی الله عنهما د طرف نه په عقیقه کې یو یو ګډ لال کړو. خو صحیح خبره دا ده چې په دې حدیث کې د کبشن کبشن دا لفظ محفوظ نه دی، بلکې صحیح روایت هغه دی چې په هغه کې لفظ د کبشن راغلی دی، کبشن کبشن. دا روایت په دې سند باندې امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی او پاغي کی دی چې عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، د دوالو د طرف نه دو دو غډان زبح کړیو. او دا روایت ابو الشيخ رحمت الله عليه بسند د عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سرم ذکر کړی، پاغي کوم دا لفظ داسې دی چې کبشين کبشين، نو محفوظ لفظ د کبشين کبشين دی. بالفرض کدا لفظ ثابتم شی نو پدی کدا تنسیس نشتا چې گنی دالک د طرف نبا یو ذبح کیږي، معنا بداشي چې په یو باندې اقتصار جائز ده. ورنه مخکې احادیثو کې صراحتا راغل چې عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شات. نو محفوظ لفظ د کپشن نه، او که لفظ د کپشن کپشن ثابت شي نو دغه معنا ده چې دا خبره چې په دې باندې اقتصار کولم جائز دي، اگر چې سنت خبره دو دو غډان یا دو چیلی دي. ابو معمر عبد الله ابن عمر دا ثقه ده، عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقه ده، ايوب ابن ابي تميمه السختياني دا ثقه ده، عكرمه ابن عمار البربري چې دا مولا او عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ثقه او ثبت ده. په تفسير کې امام د مخکې ذکر وشو کم د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما چې د تکذیب راغله، ابن حجر رحمة الله عليه وي اغا ثابت نده، دارنگی ددن بدعاتم ندی ثابت، لکه بازی ددن نسبت خوارجو لکڑه. نحافظ رحمة الله عليه وي چی ولا تثبت عنه بدعتن. دا روایت امام نسائی رحمة الله عليه ذکر کرده، رجال ددی ثقات دی حدیث سندن سیده. قال حدثنا القعنبی قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. مصنف رحمة الله عليه دا حديث بدو سندون سر ذكركو، يو سند دي مرسل ومنقطع دي، او دويم سند بسيغي دا شك سر ذكركو چي غم متصل دي. اولاني سند كي ذكر كل چه حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم چه عمرو بن شعيب وي چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي. نو دا روايت مرسل لي ذكر عمرو بن شعيب صحابي نده او ده صدوق ده، او دوهم سند ذكر كو ده محمد بن سليمان الانباري. نو غ ذکر کړی دی چې عن عمرو بن شعيب عن ابيه اراه، د اراه معنا د خیال او ګمان کوم چې دا سی ویل دی عن جده. نو مصنف رحمت الله عليه په صيغه د شک سره ذکر کو چې اراه عن جده، زما خیال او ګمان دی چې دا حدیث د خپل نیکه نقل کړي. امام نسائی چې کله دا حدیث ذکر کړي نو د شک دا صيغه پکې نشته، هغه جزمن وایي چې عن ابيه عن جده. نو د مصطلح په کتابونو کې تاسو ویلي چې په دې اسناد سره مثال ورکوي چې د حدیث حسن مثال بسي، لکه اسناد د عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. د نیکنه مراد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ده چې یا فرمایي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه، د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس شوه د عقیقه بارکي، فقال لا يحب الله العقوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل چه الله رب العالمين نخوخي عقوق، عقوق ده مور وبلارنا فرماني لوي، كأنه كره الاسماء، گویا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده عقيقي ده نوم بدو گرنلو، چه عقيقة معخوز ده عقوقنا، عقوق ده والدينو نافرماني لوي لشي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق، الله رب العالمين دو والدين نافرماني نخوخي. ددي وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من أحب منكم أن ينسك، دا چاچه وخي چه عقيقوكي. نو عقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دا نسيكي نميخي، فوروكي كافسر نسيكا. نو پدی باندې اشکال راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په خپلم دی عقیقی لا عقیقه ویلی، لکه مخکې روایت ذکر شول چې مع الغلام عقیقته مصنف رحمت الله علیه باب متړلو دارنګ حدیث ذکر کو چې کل غلام رهینه بعقیقته دارنګ حدیث ذکر کو مخکی چې عق عن الحسن والحسين نو محدثین د دې جواب کوي چې چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو سره خطاب کولو نو دا لفظ دای په نسبت باندې متعارف او عربو بدیل عقیقه وي نو کبل لفظ ذکر کولو بیا باغی پیجندونه نو دا غی دا عرف مطابقی ورل عقیقه وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان للجواز ویلی چې جایز ده چې عقیقه ورلو وي خو بهتر خبره دا ده چې دیل دی نسیقه ویل شي لکه دی حدیث کې به ذکر کیف چې من ولد له ولد فحب ان ينسك عنه د چا چې بچي پیدا شو د خوخي چې زده دنه عقیقه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولنم د نسیقی اخه نو عقیقه ول اگر چې جایز دی خو معل کراها نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې لا يحب الله العقوق كانه كره الاسم وقال وی فرمایل په دې حدیث کې چې من ولد له ولد د چا چې ماشوم پیدا شي ولد لفظ عام دی الکه او جنۍ دواړو لوي فاحب ان ينسك عنه نو دې خوخه غني دا چې عقیقه او کی داغه د طرف نه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان نو دې دې ذبح کی د الک د طرف نه دو چیلی یا دو غډان مكافئتان چې دا دواړه د یو بل سره برابرۍ وعن الجاريه شات او د جنيو ماشومه د طرف نه یو چيله يا یو غد دام د اغه اهل علم دليل له چې اغه ذهاب کړه دي طرف لا چې عقيقه سنت مؤكد عمل له ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فاحب ان ينسك عنه د چا چې بچي پیدا شو د خوخي چې د عقيقه کوي کدا واجب وی نو بیا به ور سره د محبت دا لفظ نه ذکر کوله وسئل عن الفرع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی شو د فرع بارکی د فرع بیان مخکې ذکر شو چې دوخه اول بچی به پیدا شو نو دای به دا ذبح کولو یا چې د حیواناتو تعداد به دای سلو لو رسیدو نو ذبح کولو به د فرع عبارت ته تاسو شو دا حکم په ابتدا کې او مخکې ذکر شول چې بیا دا حکم منسوخ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا فرع ولا عتیره قال نویف المائل والفرع حق دا فرع چې دی دا حق او ثابت دی دا د نسخ نه مخکې او وانت تلکوه دا چې پریدی تاسو دا بچه دا فرع پریدی حتا یکون بکرن شغزبن تردی چې دا خغټ شي په بعضی نسخو کې دا لفظ راغله دی زخربن زادا ورپسیخا بیارا او بیابا دا لفظ صحیح دی او دا شغزبن لفظ چې دا خطا واقع شوی د بعضی ناسخینو نه حتا یکون بکرن شغزبن تردی چې دا خپوخ او ځوان شي ځوان شي او د غوخه کې شدت راشي او کلک شي ابن مخاز او ابن لبون د دنه ابن مخاز یا ابن لبون جوړ شي ابن مخاز اغلوي چې د یو کال پوره شوی او دویم کال کې وردن نشي او ابن لبون دو هغه بچی لوي چې دو کال عمر د پوره شي او دریم کال شروع شي یني دا بچی چې څنګه پیدا شي فرع تاسو مذهب حکوي بلکې پریګی دی چې د خزوان شي غوخه د کلک شي ابن مخاز یا ابن لبون ته نه جوړ شي فتعتيه ارملتن نو بیا ورکه دا تاسو ارملتن یو مسکین یو محتاج زنانه لا یا ارملاغ زنانه لوي چې داغي خاون نی خاون د مرشوي او یو کند زنانه لدا ورکه باغی باندې خیراتو کوي او تحمل علیه فی سبیل الله یا تاسو پدی باندې سوک سور کوي د الله په لار کې حج له سوک روان دي اغله دا د سورلې په تور باندې ور کوي چې سور شي په حج له لاړ شي یا جهاد له یو مجاهد روان دي او اغله تاسو دا ور کوي په دې باندې غ سفر وکي خير نو دا بهتر دي من ان تذبحه د دې خبرې نه چې تاسو یې ذبح کړئ چې څنګه پیدا شو لا بچې دی وړو کې دی او تاسو یې ذبح کړئ فیلزق لحمه بوبره نو پی وسخی غوخه د بوبره د دغه پشم سره وبر دوخ د پاسه چې کوم ويخته او پشمي غیله وبر وای دومره لګه غوخه د پکې چې د خپل پشم سره ګډه وډه شي د ويخته د غوخه پته نه لګي دومره وړو کې دی خیر من ان تذبحه نو دا غوره د دینه دا چې ذبح کوي تاسو دی لره فیلزق لحمه بوبره نو پی وسشي ګړه وړه شي غوخه د پشم او د ویختو سره وتکفئ اناک او ته الټه کې غ خپل لوخه د پيو کم لوخه چې د بسغه لوړه کې دي زکه د ساروینه چې د بچي ذبح او علال کو نو دا بیا پاین ور کوي چې کله بچي وی نو تراغه پوره چې بچي ور پریدي دا ور لپی را پریدي او پي کوي چې بچي مړ شو یا ته نتا ذبح کو نو د پيو سلسله به ختم شي د پيو غلوخه به بس ټول ټکی دي وتولي حناقتك او تب غم جنکی خفه بک خپل اوخه یعنی که ماشوم بچي د ذبح کو وړو کې نو یو خو بداغي پي ختمي شي بل پاغه کې غوخه نشتا بل پاغه سر بتا غوخه پریشان او غم جنګي نو انتظار ور لوکا تر دی چې د خنو جوان شي ابن مخاز یا ابن لبون تی جوړ شي نو بیا یو مسكين یو محتاج زنانه لور کی یاد الله په لار کی یو مجاهد په سور کی حاجی لور کی نو دا ته د پاره بهتر ده د دې اسناد رجال عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه ده داوود ابن قيس دا ثقه ده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص دا عمرو ابن شعيب صدوق ده محمد ابن سليمان الانباري دا صدوق ده عبد الملك يعني ابن عمرو عبد الملك ابن عمر العقدي دا ثقه ده او بیا داوود ابن قيس ذکر ده عن عمرو ابن شعيب عن ابيه بلارنه مراد شعيب ده او جده نه مراد عبد الله ابن عمرو ابن العاص يا محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص دا سند حسن ده حکم اسناد چې د محمد عبد الله ابن مسلمه القعنبي ده نو غو مون ابتدا کې ذکر کل چې پاغه اسناد باندې دا روایت مرسل ده ځکه عمرو ابن شعيب د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي اعلان کې د هغه ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ده شوی او کوم سند چې د محمد ابن سليمان الانباري ده نو اگر چې په صیغه د شک سره ذکر کړي خو په ابن ماجه کې په سنن نسائی کې د روایت بغیر د شک نه راغله ده چې شعيب دا حدیث د خپل نکاح عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نه اوریدلې نو سند د دې حدیث حسن ده قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول كنا في الجاهليه اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ راسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق راسه ونلطخه بزعفران ابو بريده رضي الله عنه چې مونږ په زمانه د جاهلیت کې اذا ولد لاحدنا غلام کله چې به زمونږ د یو تن ماشوم پیدا شو ذبح شاتن نو د به یو ګډ ذبح کو ولطخ راسه بدمها او د دې ماشوم سر به په دغه وینو باندې ککړ کو فلما جاء الله بالاسلام هر کله چې الله رب العالمین اسلام راوستو كنا نذبح شاتن نمونگ با بیاگر زبحکو عقیقه با موکا و نحلق رأسه یا و نحلق رأسه دماشوم سر با مکلکو و نلتخوه بزعفران او دل با مو پا زعفران و بانده دارن ککرکو دا زعفران و خوشبوی با مو پیور لول گولا نماشوم لپا سر بانده زعفران لگول دام ده حدیث نثابت شل چی و مستحب عمل نه او د عقیقی غوین لگول دا ناروا و ناجائز دی او مکروه دی پا کراحت تحریمی سرا او دا حکم د جاهلیت پا زمانه کیو بیا منسوخ شو. احمد ابن محمد ابن ثابت ثقده، علی ابن حسین ابن واقد صدوق له اوهام، قال حدثنا ابي دبلارنا مرادي حسين ابن واقد ددباركي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ثقة له اوهام، عبد الله ابن بريده ابن حسيب دا ثقده، او بريده ابن الحسيب رضي الله عنه صحابي ده. اسناد د دې حدیث حسن دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د دې حدیث د وجنا جمهور اهل علم رای دادا چې د عقیقی پاغوینه باندې د ماشوم سر ککړول او دا وینه ول په سر باندې لګول دا مکروه دی، او ابن حزم رحمه الله دا عبد الله ابن عمر او دا عطا رحمه الله نه نقل کړي چې غیدا مستحب ګڼلی چې په سر به ورلوي نه لګي، خو کېدې شي غیله نسخه رسیدلې نو چې دا حکم منسوخ دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الأزاحية الحمد لله ختم شو، سبب إن شاء الله بياد خبل زور زين سبق شورو كو كتاب الطهارة كي كم زبان دي مون سبق درولو أو كتاب الأزاحي مو ندي وقت دا مناسبت دا وجينا راروان دي كده فاغي كي مون باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ويلو أو نوي سبق بإن شاء الله بیا سلوی ختم نمبر باب نوایو باب النه.